Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 stycznia, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Kiedyś Adam Małysz, wczoraj Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni. Na podium stanął także Piotr Żyła. Śledczy nie wykluczają, że strzelanina pod Miami na Florydzie mogła być aktem terrorystycznym. Ponad 500 000 wyznawców prawosławia i obrządków wschodnich w Polsce obchodzi dziś Boże Narodzenie. Uraz barku nie przeszkodził Kamilowi Stochowi ani w wygraniu wczorajszych zawodów turnieju czterech skoczni, ani w wygraniu całego turnieju. Nasz skoczek zajął pierwsze miejsce, zdobywając 998 punktów. Ten sukces jest dla mnie wielką nagrodą, mówił Stoch po ostatnim zwycięstwie dla siebie w konkursie w Bischofshofen. Każde zwycięstwo jest okupione pewnymi trudami i sercem i energią, które trzeba włożyć po prostu, żeby osiągnąć ten sukces, jakikolwiek sukces. I każde zwycięstwo to jest nagroda za ciężką pracę, właśnie za te wyrzeczenia i za to wszystko, co wkładamy, aby skakać jak najlepiej. Kamil Stoch podkreślał, że na pochwały zasłużyła cała polska drużyna. Piotrek zrobił niesamowitą rzecz, stając na podium w ogólnej klasyfikacji turnieju. Maćkowi też zabrakło niewiele do podium tak naprawdę. Dawid, Stefan, Jasiek i Klimek, który też musi się jeszcze wiele nauczyć. Ale wszyscy dawali z siebie wszystko i uważam, że to jest wspólny sukces całej drużyny. Piotr Żyła zajął drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. Trzeci był Norwek Daniel Andre Tande, a kolejny z Polaków Maciej Kot znalazł się na czwartym miejscu. Do podium zabrakło mu tylko 8 punktów. Kamil Stoch jest drugim Polakiem, który zwyciężył w turnieju czterech skoczni. W 2001 roku dokonał tego Adam Małysz. Strzelanina na lotnisku Fort Lauderdale pod Miami mogła być aktem terrorystycznym. Takiej wersji nie wykluczają prowadzący śledztwo w tej sprawie. W wyniku ataku zginęło 5 osób, a 8 zostało rannych. Zatrzymany przez służby bezpieczeństwa sprawca napaści, 26-letni Esteban Santiago, posłużył się legalnie posiadaną bronią, którą zgodnie z przepisami przewoził w torbie nadanej do luku bagażowego. Na Florydę przyleciał z Alaski z międzylądowaniem w Kanadzie. Mróz trzyma, więc ten apel jest wciąż aktualny. Reagujmy, gdy widzimy na ulicach bezdomnych, także nietrzeźwych. Wiele z tych osób powinniśmy uratować poprzez naszą aktywność, tak, poprzez to, że moglibyśmy im udzielić pomocy. Człowiek pod wpływem alkoholu jest też człowiekiem i my możemy mu pomóc. Przekonuje dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak, przypomina też o numerze ratunkowym 112 i zapewnia, że na ulice polskich miast wyruszyły dodatkowe patrole policji gotowe do pomocy bezdomnym. Są patrolowane wszystkie te miejsca, które wcześniej są zidentyfikowane jako miejsca, gdzie mogą osoby bezdomne przebywać. Te osoby są nakłaniane do tego, żeby korzystały z pomocy placówek instytucjonalnych. Niestety są też takie przypadki, które notujemy, gdzie takie osoby odmawiają pomocy. Ubiegłej doby zmarły z wychłodzenia 3 osoby, od listopada już 46. W cerkwiach prawosławnych i grekokatolickich w Polsce odbyły się późnym wieczorem i w nocy nabożeństwa wigilijne. Ponad 500 000 wiernych tych kościołów w naszym kraju obchodzi dziś pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Do cerkwi prawosławnej na warszawskiej Pradze przyszli zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, Rosjanie czy Białorusini mieszkający w Polsce. Niektórzy obchodzą Wigilię dwukrotnie, 24 grudnia i 6 stycznia. Zwyczaje świąteczne niemal się nie różnią. Główna różnica jest taka, że my nie dzielimy się opłatkiem, tylko dzielimy się prosforą. W Warszawie świętujemy też święta w tym terminie, jako świętują katolicy, czyli dwukrotnie. Tłumnie było także w cerkwi grecko-katolickiej na Miodowej. Proboszcz tamtejszej parafii, ksiądz Piotr Kuszka, powiedział mi, że nocne nabożeństwo to czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Bóg pojawił się wśród nas. On jest z nami poprzez swoje narodzenie, poprzez to, że stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Boże Narodzenie obchodzone jest w kościołach wschodnich przez 3 dni, nie licząc Wigilii. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dyrekcja Litewskiego Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej chce zatrudnić kozy, które mają chronić tamtejsze wydmy należące do największych w Europie przed porastaniem roślinnością. Litewskie media informują, że dyrekcja parku zwróciła się do Ministerstwa Środowiska o przyznanie na ten cel 10 tysięcy euro. Na najwyższych wydmach Mierzei, zwanych martwymi, liczącymi ponad 50 metrów wysokości, już się rozpoczęły prace nad usuwaniem niskiej roślinności i drzewek. Jak zaznacza dyrektor parku Ausz Raferes, po oczyszczeniu trzeba będzie zadbać o to, by wydmy ponownie nie porastały i będzie to praca dla kóz. Mierzeja Kurońska to wąski, prawie 100-kilometrowy półwysep postaci piaszczystego wału, który oddziela Zalew Kuroński od otwartego Morza Bałtyckiego. Mierzeja jest podzielona między Litwę i Rosję. Do Rosji należy obwód kaliningradzki. W 2000 roku została ona wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do zwiedzania wydm są wyznaczone specjalne szlaki. To był serwis Trójki.

sky is scorching, I got hit. There's no mistake, this is it! Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. To Bjork, tak dynamicznie i mam nadzieję rozgrzewająco na początek. Tu Trójka, jest niemalże 12 minut po szóstej. Zaczynamy jak zwykle na sportowo z Henrykiem Sytnerem. Medal dla każdego. Miłośnicy desek z przyjemnością wybierają się co roku na słowackie stoki. Po pierwsze to blisko Polski, a po drugie trasy są świetnie przygotowane. Jakie nowości oczekują w tym sezonie na narciarzy? Odpowiedź zna Jan Bosznowicz, dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej. Ponownie jak w ubiegłych latach, tak samo w nadchodzącym sezonie zimowym na słowackich stokach będą nowości. Największa inwestycja to w naszym najbardziej luksusowym ośrodku narciarskim Jasna Chopa Ogniskie Tatry. Tutaj dla narciarzy przybędzie kolejna 15-osobowa gondola. Będzie to już druga 15-osobowa gondola. Razem będzie tutaj 5 gondol. Najładniejsza i największa to jest 24-osobowa funitel prowadząca na sam szczyt Chopoka. Ta gondola 15... Ale ona prowadzi północnym stokiem, tak? Tak, ta 24-osobowa gondola prowadzi na północnych stokach, a ta nowa 15-osobowa będzie na południowych stokach z dolnej stacji Krupowa. Długość kolejki 2 km, przepustowość tej kolejki będzie 2800 osób, także łączna długość tras jazdowych w Jasnej ma 49 km, a przepustowość około 40 tysięcy osób. Tak przy okazji, będzie można łatwo przenieść się z północnych stoków na południowe, bo tam jest piękny, duży kocioł, który uwielbiają narciarze. Dokładnie. Taka możliwość była w ubiegłym roku, tylko na dole brakowało eleganckiej kolejki, która by nas wyprowadzała na wyższe szczyty. Także teraz dzięki 15-osobowej gondole to będzie możliwe. Oczywiście pobyt na nartach w Jasnej można połączyć z relaksem w wodach termalnych czy Tatralandii Cibeszyniowej. Tutaj jeżeli kupujemy sześciodniowy skipas, a chcemy jeden dzień odpocząć od nart, to wtedy ten skipas służy jednocześnie jako bilet wstępu do parku termalnego. Kolejna nowość to jest miejscowość Orawska Leśna, najbardziej wysunięta na północ miejscowość słowacka, taki słowacki biegun zimna. Tutaj w ośrodku przybędzie drugie krzesło czteroosobowe o długości 800 metrów, także również ten mniejszy kameralny ośrodek o długości tras około 8 km będzie po prostu miał dla narciarzy lepszą infrastrukturę. Nasi słuchacze pytają oczywiście również o Wysokie Tatry. W Wysokich Tatrach wielkiej inwestycji w tym roku nie mamy. Poszerzone zostali niektóre trasy. Poprawiono system sztucznego naśnieżania. Powiemy, że ostatnie zimy były skąpe na naturalne opady śniegu. W Sztrybskim Plesie i w Taczanskiej Lomnicy dla dzieci zbudowane zostali dwa orczyki w takich miejscach jak Bukowa Góra i Interski. Także tutaj w Wysokich Tatrach oczywiście cała ta infrastruktura ma łącznie 22 km tras jazdowych. No i oczywiście najwyższa trasa zjazdowa jest w Szydełku Łomnicy i 2200 metrów. Króciutko, czy to kosztowny wyjazd? Pobyt narciarski kosztuje około 350-400 euro na tydzień. O wyprawie na narty na Słowację z Janem Bosznowiczem, dyrektorem Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej, rozmawiał Henryk Sytner. A jeśli ktoś z Państwa wybiera się na narty w rodzime Tatry, to na zachętę mam prezent. Magia Nart Beaty Słamy i Wojciecha Szatkowskiego to dwutomowa historia tatrzańskiego narciarstwa. Autorzy zabiorą nas w niej na wycieczkę, a właściwie na wyrypę przez lata i góry, będą mogli w niej Państwo towarzyszyć na przykład Stanisławowi Barabaszowi w jego pierwszych, czasem dość zabawnych próbach jazdy na dwóch deskach. Wraz z narciarzami lwowskimi przemierzą Państwo Bezdroża Czarnochory, a z leśnikiem Kazimierzem Marcinkowem Leśne Ostępy. 22 i 7 trójek. Kto nie śpi, może dzwonić. A dla amatorów białego szaleństwa mam jeszcze jedną informację. Przed świętami wystartowały informacje narciarskie Henryka Sytnera. To w każdy czwartek i piątek około 17.35. Tu trójka, 20 minut po szóstej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. I od czego by tu zacząć? A może od tego, że w dzisiejszej audycji przydarzy nam się coś dziwnego. Szukam normalnych ludzi. Nie no, szalałaś? Błagam cię. Tu ja, tam Beata. Wybieraj. Dzień dobry. Ja nie jestem normalna. Tu nikt nie jest normalny. A co to znaczy normalny? Tu siedzę w ogóle w innym świecie. I nie powiem ani słowa więcej. Efekt poszukiwań Anny Rokicińskiej za mniej więcej godzinę. Dziś również, jak co tydzień, Wioletta Myszkowska zabierze nas w świat muzyki, która buduje, albo raczej dopełnia świat gier komputerowych. Akcja serii Assassin's Creed toczy się w dwóch epokach historycznych. Dlatego twórcy gry musieli znaleźć kompozytora, który będzie umiał poruszać się w tej czasowej przepaści. Ja już wiem, państwo być może też, że udało się to koncertowo. Więcej szczegółów od Wioletty Myszkowskiej tuż przed ósmą, a na zakończenie Jan Niebudek zabierze nas w przestworze. Jeśli wierzyć analizom autorstwa najlepszych branżowych dziennikarzy, to najbliższy rok upłynie pod znakiem cięcia kosztów oraz spadających zysków linii lotniczych. Spodziewany jest też wzrost cen ropy naftowej. Takie oto prognozy na ten rok w terminalu trzecim, tuż przed dziewiątą. Nieco wcześniej połączymy się z Bartoszem Strużyńskim, by zapytać, na jakim etapie są przygotowania do trzech sztuk w Antarktyce. No i jeszcze chcę państwu powiedzieć o czymś, o czym nie będziemy zanadto dziś mówić, poza oczywiście obowiązkowymi prognozami pogody. Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury. And put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hotspot. Don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise. Taxi to Monika Bożym w piosence jednej ze swoich idolek Joni Mitchell, a teraz Daniel Blum i Gaba Kulka. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city To Trójka, jest 6:30. Na zachodzie, na Pomorzu i Wybrzeżu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Temperatury w ciągu dnia od minus 4 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. I teraz coraz zimniej. Minus 6 w Toruniu i Bydgoszczy, minus 8 w Łodzi, minus 11 w Warszawie, Kielcach i Krakowie. No i tu robi się już bardzo zimno. Minus 14 w Zakopanem, Lublinie i Białymstoku i minus 15 najzimniej w Suwałkach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na północnym zachodzie umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni, a wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę oraz zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Wspomniałam na początku audycji, że nie będziemy zbyt dużo mówić o pogodzie, bo to w końcu naturalne, że jest zimno. Natomiast o jednej rzeczy muszę Państwu powiedzieć, przypomnieć. Jeśli mogłabym prosić, żeby zwracali Państwo większą uwagę, szczególną uwagę na błąkające się bez opieki zwierzęta, będzie mi niezmiernie miło. Thank you. et j'ai le menton au bourrin. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Od jakiegoś już czasu kursy odnawiania starych mebli wyrastają jak grzyby po deszczu. Miło nam jest pochwalić się starym fotelem upolowanym na przykład na targu staroci, albo może babciną lampą. Tak sobie myślę, że może to świadczyć o tym, że nasyciliśmy się trochę nowym i potrzebujemy teraz trochę starego, a może mamy potrzebę poczuć się zakorzenieni. Nieważne dlaczego, ale znajduje to odzwierciedlenie w wystroju naszych domów. Marlena Bray od wielu lat szuka z powodzeniem takich starych rzeczy. Te rzeczy vintage, te prawdziwe oryginały muszą też wyglądać jak oryginały. Jak na przykład rzeczy są skórzane. No to ta skóra żyje, ta skóra się wyciera, ale przede wszystkim chyba też przy rzeczach drewnianych, tekowych, czy to krzesła, które były kiedyś pomalowane, a teraz są na przykład na rogach tak fajnie pozacierane. No to widać, że to jest mebel, który ma historię. A więcej o zadomowionej już w sklepach z wystrojem wnętrz modzie na vintage przed ósmą. A już teraz mam do Państwa pytanie. Ciekawi mnie, czy mają Państwo u siebie jakiś mebel? Taki już dość zużyty, powycierany, ale niewątpliwie z duszą, a może jest to mebel z historią, a może jest to historia rodzinna. Jeśli chcą się Państwo z nami podzielić taką historią, telefon 22 i 7 trójek jest do dyspozycji, a ja na zachętę opowiem o swojej. Mam po babci maszynę, taką starą, z drewnianym stolikiem, no i jak ona znalazła się w moim domu, postanowiłam ją trochę odświeżyć, pomalowałam, ale również zajęłam się tym drewnianym, przepięknym stolikiem i dopiero wtedy, jak delikatnie powycierałam blat papierem ściernym, odkryłam, że na brzegu jest tam piękny centymetr krawiecki, tak wyrzeźbiony z drewna. Nie było tego zupełnie widać. Odkryłam to dopiero po tym, jak zajęłam się tym stolikiem od maszyny bardzo specjalnie. Przypominam, 22 i 7 trójek. Na Państwa historię też czekamy. Of the maze that you were stuck outside, cover your eyes. Often a humble guy, but he can't deny he was born to blow your mind. Oh, something along those lines tonight. Tell him what you want. To trójka, trochę więcej niż kwadrans pozostał do godziny siódmej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Czas na poranną prasę. Mam przed sobą dwie gazety. Zaczniemy kulinarnie. Felietonem Agaty Wojdy, wyjątkowej szefowej kuchni. Przypomina ona, doceniając ciepło i domowy spokój zatrzymany w ulubionych, tym razem babcinych daniach, przypomina o tym, co w jedzeniu chyba najważniejsze. Ja mam nadzieję, że fragment jej opowieści wymusi uśmiech na Państwa twarzach. Młody Art Smith, później dziennikarz kulinarny i osobisty kucharz Ofry Winfrey, Wyprowadził się z domu i ruszył po dorosłość do Chicago. W chwili słabości zdradził babci, że tęskni i marzy o powrocie. Dopóki nie odwołał tych słów, zapewniając, że czuje się lepiej, regularnie, co kilka dni, dostawał pocztą ciasto cytrynowe nasączone syropem i kwaśną śmietaną. Babcia lekko je mroziła, pakowała do kartonu i słała listonoszem zatrzymany w niskiej temperaturze domowy spokój. I jeszcze fragment. Prawdziwy comfort food zaczyna się u nas tam, gdzie zapach ziemniaków wymieszanych z łyżką masła przenosi do babcinej kuchni. Za chwilę w radiu tatarska strzała przerwie melodię graną przez hejnalistę na czwartą stronę świata, a ja setny raz usłyszę przypowieść o chybotliwym bujaniu się na kuchennym taborecie. Babcia w fartuszku widelcem przydusza do talerza parujące ziemniaki, stawia kubek kefiru i znowu niepotrzebnie negocjuje dosypanie porcji kopru. To takie wspomnienia domowe Agaty Wojdy w cookbooku. Myślę, że znaczy ja mam podobne wspomnienia. Ten właśnie hejnał o 12 grany, no i ten obiad, który właśnie zaczyna bulgotać, parować albo już pojawia się na stole. Tak, to również moje wspomnienie. A teraz kolejne również wspomnienie, Diament na śmietniku, to o Zbigniewie Cybulskim w najnowszym Plus Minus. Zbyszek kojarzy się wielu z kimś bardzo młodzieńczym, czy nawet chłopięcym, z kimś, kto przeżył swe życie bardzo intensywnie i jest symbolem pokolenia, mówi Alfred Andrys, wieloletni przyjaciel Zbigniewa Cybulskiego, świadek jego śmiertelnego wypadku na dworcu we Wrocławiu. Przeczytałem o nim wiele wspomnień, sam byłem zapraszany do udziału w filmach dokumentalnych. Zastanawiam się, skąd bierze się w tych wspomnieniach tyle niedorzeczności. Skąd taka potrzeba etatowych odbranzawiaczy fabrykujących na prędce pseudowspomnienia jego najbliższych. Alfred Andrys dodaje również, że słychać często utyskiwania, iż nie pisano dla Cybulskiego scenariuszy z myślą o nim, nie nakręcono filmów, choć przecież był wielkim aktorem. Wszystko to prawda, mówi Andrys, tylko dlaczego najczęściej utyskują właśnie ci ludzie, od których powstanie tych scenariuszy i filmów zależało najbardziej? I dalej. Po śmierci Zbigniewa Cybulskiego francuski krytyk Marcel Martin pisał: ta strata jest dla Polaków tym, czym dla Amerykanów była śmierć Jamesa Deana, a dla nas Gerarda Philippa. W swoją legendę wpisała Cybulskiego sama Marlena Dietrich. W swoich notatkach zapewniała, że zginął w pociągu jadąc do niej do Paryża. Prawda była inna, bo to był pociąg relacji Wrocław-Warszawa, a nie zmienia to faktu, że Cybulski poznał osobiście Dietrich przy okazji jej koncertów w Polsce. Spędzili ze sobą sporo czasu, obdarowywali się prezentami. Znakomita artystka zaprosiła Cybulskiego do Paryża, tyle że kiedy tam się znalazł, nie odbierała telefonu, więc do dalszych spotkań nie doszło. Diament na śmietniku, wspomnienie o Zbigniewie Cybulskim w najnowszym Plus Minus. To ja też wspomnę. Niezrównany Krzysztof Komeda i fragment muzyki z filmu Niewinni Czarodzieje. Łomnicki, Cybulski, Wajda i Komeda. We'll be right back. To taki fragment, który mamy najbardziej w głowie. Niewinni czarodzieje, muzyka Krzysztofa Komedy. A jutro o 21.05, jeśli jeszcze chciałam Państwu przypomnieć bądź zakomunikować, o 21.05 jutro na naszej antenie wyjątkowa scena teatralna Trójki. Przypomnimy słuchowisko z 1963 roku z udziałem Zbigniewa Cybulskiego w 50. rocznicę śmierci aktora. A i jeszcze jedno, to chyba dobra wiadomość, od 8 stycznia scena teatralna Trójki co tydzień o godzinie 21.05. I get the cheap stuff at the supermarket, but they're all pumped up with shit. A friend told me that they stick nicotine in the apples. If you can't see me, I can't see you. If you can't see me, I can't see you. Heading down the highway, Hume, somewhere at the end of June. Taxidermied kangaroos are littered on the shoulders. A possum Jackson Pollock is painted on the tar. Sometimes I think a single sneeze could be the end of us. My hay fever is turning up, just swerved into a passing truck. Big business overtaking without indicating. He passes on the right, been driving through the night to bring us the best price. If you can't see me, I can't see you. Lock them up in parks where we can go and view them. There's a bypass over Holbrook now, paid for with burgers, no doubt. I've lost count of all the cows, there'll be no salad sandwiches. The law of averages says we'll stop in the next town where petrol price is down. What do I know anyhow? If you can't see me, I can't see you. Courtney Barnett to za nami. Do siódmej zostało 6 minut. Do serwisu Trójki Maroon 5 nas doprowadzi, przypomnę, po serwisie trójkowym, po ósmej. Coś dziwnego nam wszystkim się przydarzy. Tendency of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Now fit the tread the ground that I am walking on.